Na, hogyha már mindenki megkapta, akkor el is kezdenünk. Szóval most kicsit ugrunk a történetbe, így a születés után rögtön Jézus életének így a vége felé lesz, majd a közben lévő részekből majd beszélünk a következő pár nap két történetet, csak azért gondoltam, hogy ez ma legyen, mert ez tényleg egy nagyon-nagyon fontos dolog, és hogy tényleg ezen kicsit gondolkozhassatok meg, legyen idős, az utolsó napadban. Na, Jézusról azt kell tudni erről a pár évéről, amikor itt tényleg szolgált, hogy volt neki 12 tanítványa, akikkel így együtt volt 3 éven keresztül. 3 éven keresztül így, volt így Jézus szolgálatban. Jól ismerte őket, ugye Jézus volt a mesterük, az őt követték. Ekkor ez teljesen általános volt, hogy voltak mesteremberek, akiket követtek tanítványok. És Jézus is követték, és minden nap vele voltak, tanította őket, láttak vele csomó mindent. Ugye Jézus ez az idő alatt rengeteg csodát tett. Következett betegeket gyógyított, halottakat támasztott fel, háborgó tenger hullámait csendesítette, tehát a természetek is parancsolt, és a vizet is borrá tudta változtatni. És képzeljétek, 5 kenyérből és 2 halból annyi ellen csinált, hogy több mint 5000 ember jól lakott tőle. És rengeteg ilyen hasonló csodát tett nap mint nap, és ezt a tanítványok végig látták. És ezek közül a két csodák közül majd 2 héten jobban meg fogunk még ismerni. És a tanítványok tényleg mind látták, és Júdás Iskariótes is közülük volt egy, de ő csak így fizikailag volt Jézussal, még a többiek tényleg úgy követték Jézust így szívből, ő csak úgy ott volt, és nem voltunk a többiek. De ez majd csak most fog kijönni. Úgyhogy megkérnék valakit, hogy az első pár verset, az 47-től 53-ig, azt így olvassátok el részt. Ja, igen, bocsi, valakit megkérnék, hogy hangosan olvassak fel. Kivállalnád, ki nem olvassak meg. Valaki? Jó. Miközben neveket mondta, mert olvassák, hogy lekerek. Köszönöm. Amelynek élén tudás, a 12 egyike haladt, és Jézushoz lépett, hogy megcsapolta Jézus így szólt hozzá. Judás sokkal áldozott el az embert rá. Amikor a körülötte kerülőt látták, hogy mint Jézus megkérdezték, Uram, oda várjunk a kardba. Egyik oda is jutott a körbe szolgálára, és levágta a jobb szülét. Jézus azonban megszólalt, és ezt mondta neki, hagyjátok abba, és megérintve a szülét meggyógyította. Ő ma ezt mondta a főzatóknak, hazánkom nőtét vörökölének, és a végeknek, amikor a karőket hozzá. Úgy gondoltok, hogy mi ellenem karokkal és botokkal, mint valami ragyó ellen. Még egy. Amikor nap, mint nap rendre voltam a kemenyben, nem emelkedte rám kezet. De a 10 órának és a 2 hatalmának ide. Köszönöm szépen. Na, szóval látod ezeket a történetet, ez az, amikor Júdás elárulja Jézus. Tehát hiába látta ezeket a csodákat, mégsem hitt neki, mint a többiek. Ugyanúgy szerette Jézus Júdást, mint a többieket, nem volt az, hogy kevésbé szerette volna. És mégis elárult őt, átadta a farizeusoknak. A farizeusok voltak az ilyen törvénytanító, akik hát igazából Isten vagy Jézus ellen voltak. Tehát így fontos volt nekik a törvények, viszont ezeket kicsit kiforgatták, meg folyamatosan ezeket felhasználták Jézus ellen, miközben ők sem használták teljesen jól ezeket. Szóval őknek elárulták Jézust, ugye Júdás, és ezek a farizeusok mindig is azt akarták, hogy Jézus meghalljon. És Jézus nem állt ellen, amikor úgy támadtak rá, mint a mi bűnözőre, sőt, a tanítványa előtt is leállította, amikor ugye az egyik tanítványa rátámadta az egyik katonára, és így megvágta a fülét. Gondoljatok bele, hogy valószínűleg a fejétől akarta vágni, és akkor így megsértette a fülét. Tehát nem csak a fülét akarta levágni, hanem meg akarta ölni, ugyebár. És Jézus ezzel kapcsolatban nem azt mondja, hogy igen, harcba egyébként adott, nem, hanem meggyógyította az ellenségén a fülét. Tehát ez szerintem már egy kezdően, hogy tényleg miért ilyen, miért szereti azt, aki meg akarja ölni. És szerintem, hogyha valaki minket meg akarja ölni, vagy akár csak valami rosszat akar tenni nekünk, vagy rosszat kíván nekünk, nem hiszem, hogy milyen kedvesen tudnánk lenni vele. És Jézus pedig így meggyógyítja őt. És hogyha tényleg Jézus ennyire szereti az ellenségeit, akkor mennyire szerethet minket. És tudjátok, ugye tegnap beszélgettünk, hogy a bűneink büntetése a halál, ugye a kötelező írásaitek között is az egyik ez volt. És Jézus pedig azért jött a földre, hogy megoldást találjon, hogy egyszerre igazságos is legyen a bűnnel szemben, viszont kegyelmes az emberrel szemben. És Jézus pedig azért jött a földre, hogy a büntetést így magára vegye, és a büntetéssel, tehát a bűneinkkel együtt meghaljon. És ugyanúgy, mint hogy a jelenetben a testvér átvette a büntetést. Mondjuk nyilván ez nem csak egy verés volt, hanem olyan sokkal komolyabb dolog. Olyan, mint hogyha mi a kivégzésünkre várnánk, így lennénk a börtönben, valami gyilkosságot elkövettünk volna, és egyszer csak megjelenik egy ember, és azt mondja, hogy nem, neked nem kell meghallod, én meghalok helyetted, és te szabad vagy. És pont ezt teszi velünk Jézus. Tehát mi a bűneink miatt jogosan a halált érdemelnénk. Ugyanúgy, mint ahogy én is, ti is azt érdemelnétek. Jézus pedig azt mondja, hogy átvállom helyettetek a halált. És magára veszi, és ezáltal nem kell nekünk, hogyha ezt elfogadjuk. És Jézus pontosan tudta, hogy ez lesz majd, és mégis ugye a földre jött. És ez nem másért tette, mint érted, és minden emberért. Szóval személyesen mindenkiért meghalt. Hogyha csak egy ember lenne a földön, egyetlen egy bűnös, akkor is eljött volna. Szóval vegyétek úgy, hogy mindez csak értetek, hogy jött volna el. És ezáltal ajándékban az adja, hogy az ő gyermekei lehessünk, azáltal, hogy megfordulunk a bűntől, mint ugye Isten nem tud elviselni, hiszen ő szem. No, olvassuk tovább. Most a nagyon rövid részén csak két sor, úgyhogy szeretném, hogyha valaki bátran ezt felolvasná. Martin? Köszönöm. Köszönöm. Azok a férfiak, akik ölték Jézus, bunyolták és verték őt, majd eltakarták a szemét, és ezt kérdezték. Rófétált meg, ki jött meg téged, és sok más tíralmat és pontot rá. Köszi. Na, szóval azt olvassuk, hogy nagyon megalázták őt. A király, gondoltuk csak bele, ugye tegnap mondtam pár dolgot, hogy miért, mi mindent alkotott ő, és a mi bűneinket, és nagyban hozzájárultunk ahhoz, hogy ezeket a szenvedéseket át kellett élnie. Azáltal, hogy esetleg eldobtatok valamit a szüleidektől, vagy barátaidaktól, testvéreidektől, vagy éppen hazudtatok valakinek, vagy csúfoltatok valakinek, vagy egy osztatársat, ezekért mind Jézus kapta a büntetést. És szeretném ezzel kapcsolatban felolvasni nektek egy szintén proféciát, ami több száz évvel Jézus születése előtt volt, és leírja pontosan, hogy mit kellett átélnie Jézusnak. Megvetett volt, és emberektől elhagyott. Fájdalmat férti a betegség ismerője. Eltakart a karcunkat előle, megvetett volt, nem törődtünk vele. Pedig a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat fordotta. Mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapás fújtott és kínoszta. Pedig a mi vérkeink miatt kapott csebelket, bűneink miatt törték össze, ő bűnhődött, hogy nekünk végességünk legyen. Az ősebbei járándul gyógyultunk meg, mindjárt éveknünk utaljuk, mindenki maga útját járta, de az út ősfújtotta a mi bűneinkért. Amikor kínoszták, alázatos maradt, száját sem jutott ki, mint a bárlát vágó útra viszik, vagy mint a lyuk, mely némán tűri, hogy mindjárt, ő sem jutott ki száját. Fogság és ítélet nélkül kutolták el, de kortársai közül kitörődött azzal, hogy amikor kiítják földön élők közül, népe vérke miatt éri a büntetést. A bűnösök közt adtak sírt neki, a gazdagok közé jutott halála után, bár nem követett el gonoszságot, és nem beszélt álmokul. Úgyhogy itt le van írva, hogy tényleg így büntelenül halt meg, és hogy mennyi minden szenvedést kellett vállalni, mennyit szenvedést vállalt értünk. Szerintem ez fantasztikus, hogy ennyire feltart minket. Szerintem senki az egy világon, hogy egy barát vagy egy szülő sem szeret minket ennyire, hogy egy ilyen áldozat hozzon értünk. Szóval tényleg, és ez olyan, mintha mit kínosztuk volna őt, mi meg. Teljesen, hiszen a mi bűneinket hallgatunk. Olyan, mintha mi vettük volna a szöveget a kezében. Olvassuk tovább. Béla, megszerhetlek? Én gondoltálok, és úgy tájtom, hogy vele egy értéket még tőlek. Amikor arra a helyre jöttek, amely a bokonya helyre jöttek, elkezdtek és a gondoltálók egyik hát jobb a másikra, gondoltálva fel. Jézus pedig így könyvődött. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszik. A futásokat és elosztott volt a ruháit. A nép óták és értek. A főemberek pedig belőle kívülítsük utolja. Másokat megmentek, mert csinálunk átkelőt, őrölt Isten, választott Krisztusa. Kívülnyolták a katonát és a remetek jobb áthetetek őket neki. És így fordulok, hogy te vagy a zsidó király, mert meg magad. Fehérás is volt a fejetől, hogy törölt a kis Ábrámolni, hogy feladta Izsákot, és nem véletlen, hogy ez itt volt. És nem tudom, mennyit tudtok a keresztrefeszítésről, de szerintem nem csak az akkori kor legborzalmasabb kivégzése volt, hanem talán az valaha volt legnagyobb kínzás. Most nagyon-nagyon nem akarok részletezni, csak egy minimálisan, hogy azért meg is megértsétek, hogy mit vállalt értünk. Átkövették a csuklóját mind a két oldalon, illetve a lábfejét, és erre a négy pontra volt helyen az egész test súlya. Ki gondoljátok, hogy ez milyen fájdalom lehetett, hogy azok szögek így tépték fel a mindent, és az óriási fájdalmat okozott neki. És ami még borzalmasabb, hogy majd ilyenkor, amikor így van az ember, és függ, akkor csak akkor tud levegőt venni, hogyha egy fölhúzza magát. Hát gondolod, azért nagyon gyakran kell levegőt venni, és az még nagyon-nagyon fájdalmas, hogy a lábaddal kitolod magad, amikor ott van a szögben a lábadba, és hát ez azért sok órás dolog volt, akár napokig is tartott. És ráadásul előtt ugye megkorbácsolták őt olyan ostorral, amivel ilyen szögek voltak, és így a hátvált meg mindenhoz, itt tiszta szerepelte tudotta ott a bőr, meg a húsz, és utána, amikor a kereszten ugye kinyomta magát mindig, akkor ugye a háta megint hozzádörzsődött ahhoz a szárkás fához, szóval az megint egy többes fájdalom lehetett. Szóval ez egy brutális halál lehetett. És ugye emellett ugye lelkileg is halálhatták őt, hiszen a katonák ott a ruháért sorsot vetettek, szerencsejátékosnak azért, hogy kikapja meg majd az ő ruháját, meg halálhatták, hogy na, hogyha te vagy az Isten, akkor gyere le a keresztről. De hát, hogyha lejött volna a keresztről, akkor nem tudta volna a bűneiket magára vállalni és meghalni. Lett volna arra is hatalma, hogy az angyalait leparancsolja a földre, és így mindenkit megöljön ott, de nem tette, hanem meghalt értünk otthon. És tényleg hát fantasztikus, amit tett értünk, hogy ilyen brutális halált vállalt értünk. Nem jött le a fáról, hanem végigcsinált az egészet. Mert annyira szeretett minket, hogy vállalt ezt a szörnyű halált. És ráadásul még jobban megöleltek őt, hiszen ő teljesen ártatlan volt, semmi bűn nem csinált meg az életébe, ami egyetlen emberről sem mondható el az egész történet folyamán. Ő volt egyetlen, akinek soha nem volt semmi bűne, még jól gondolata se semmi. Hiszen ő maga volt egyszerre Isten is, bár persze teljesen ember volt, de ugyanakkor a jelleme, meg a felső teljesen Isten volt. És gonoszterőkkel együtt szerették meg, két gonoszterővel, akik tényleg ilyen gyilkosok voltak, és megérdemelték jogosan ezt a büntetést. És ezek is a csúfolják volt, ugye egyik mondja, hogy nem tudom pontosan, hogy van. Nem te vagy a Krisztus, ments meg magad és minket is. Ezt mondja az egyik, ugye, így még a ott fönn kicsúfolja, a halál a közben is. Míg a másik pedig ugye azt mondja, hogy nem fél az Isten, hiszen te is tudom, hogy ítélet vagy. Mi ugye jogosan, mert beszéljünk, miért a büntetést kapjuk, de ő semmi rosszat sem követett el. És az a másik így beismeri ott a keresztán, hogy tényleg ő maga bűnös, de Jézus pedig ott ártatlanul halt meg. És így leállítja a másikat. És utána azt olvassuk, hogy Jézus ezt mondja, vagy kéri Jézust, hogy emlékezzen meg róla a mennyben, és Jézus pedig azt válaszolja, hogy bizony mondom neked, ma veled lesz a paradicsomban. És az a mennyben. Tehát ő neki megbocsánat, hiába követett egy gyilkosságot, meg lehetett a legnagyobb bűnöző, mivel megbánta a bűneit, és elhitte, hogy Jézus az Isten, és ő a mennyből jött, így tényleg csak így megbánta a bűneit, és átadta az életét Istennek, és mennybe kerülhetett. Pedig, tehát nálam szerintem nem sokan követtek el több bűnt, vagyis hogy lehet, de közületek biztosan van. És hogyha neki megbocsát Isten, akkor miért ne bocsánat volna nektek? Szóval tényleg mi is megbánjuk a bűneinket, és hiszünk benne, átadjuk neki a bűneinket az életünkben, és az ő szolgálatába állunk, akkor mi is hozzá fogunk kerülni, és egy örök boldogság lesz ott a mennyben, és elkerüljük azt a jogos büntetésünket, a halált, ami ugye a poklot jelenti, ami egy örök szenvedés. Na most megint egy rövidebb részt jön. Fanni, felolvasod? Sötétség lesz, nappal, ami mikor szokott lenni szerintem a sötétség nappal? Napfogyasztás. Igen, hold vagy napfogyasztás, de inkább napfogyasztás. Tehát napfogyasztás, ami mondjuk 8-90 évente van. És hogy ekkor egyszer ott földrengés is legyen, meg tényleg ez minden el arra mutat, hogy valami hatalmas dolog történt az egész történelemben, és tényleg ez így mindegyszer történt. És ráadásul olvassuk, hogy a templom kárpítja, pedig középen ketté hasad. Hogy ezt megértsétek, az izraeli templom úgy nézett ki, hogy volt egy belső kis helység, vagy nem tudom, hogy mennyi a kicsi, de azoknak azok a szentek szentje, és oda minden évben mindössze egy ember mehetett be, a főpap, azért, hogy ott Istennel így beszéljen, Istennel kapcsolatban legyen, és vigye az üzenetet a nép felé, amit Isten mond. És tehát egy ilyen teljesen szent hely volt, ahol az ember Istennel együtt volt közösségben. És ezt egy ilyen hatalmas kárpi választotta el. És ugye beszélgettünk mi is, hogy tegnap, mi is Istentől el vagyunk választva egy hatalmas fallal, amit nem lehet áttörni, ugyanolyan volt az a kárpi. És az a kárpi ketté hasadta. És ezzel megyünk tud Isten felé. Ugyanúgy, mint ez a fal lerombolódott, és átmehetünk rajta Jézus halála által. Ez szerintem nagyon fantasztikus dolog. És érdemes megnézni még ezt a mondatot, hogy Atyám, a te kezembe teszem le az én lelkemet. Szóval nem az volt, hogy Jézus ott meghalt, hanem önként adtál az életét. Átadta. Az ugye, hogy leteszem, vagy hogy a te kezembe teszem le az én lelkemet. Átadja önként az életét. Ő Isten volt, és ezt meg tudta csinálni. Szóval így nem mártírként a halt meg, hanem önként. És tényleg ez a történet legnagyobb pillanata, tényleg a mi reménységünk. És hogy Jézus felfogdott a bűneink alól, és nekünk csak el kell fogadni a kapcsoló ajándékot. Igazából nem várjad el semmit cserébe, hogy adjuk át a szívünket. Tehát ez egy hatalmas ajándék, hogy meghalt értünk, és nem várja azt, hogy most van, akkor menjünk egy kolostorba, és akkor egész életünkbe szolgáljuk őt, ilyen egyedül, meg mit tudom én, csak azt, hogy adjuk át az életünket, és hagyhatjon ő minket, hogy ismerjük meg kicsit jobban őt. És ugye nem maradt ő örökké a halálban, azt olvassuk, hanem harmadnap feltámadt, és ezzel megmutatta, hogy ő úr a halál felett. Tehát ez tök jó nekünk, hogy hihetünk abban, hogy amikor mi meghalunk, akkor utána tényleg van élet, és hogyha tényleg mi Istennel döntöttünk, elfogadtuk ezt az ajándékot, akkor mi is vágyunk, fölmegyünk a mennybe, és ott örökké boldogságban élhetünk. Tehát Jézus bemutatja, hogy van feltámadás. És tényleg mi is ugyanígy fogunk feltámadni, hogyha elfogadjuk ezt az ajándékot, hogy feladod a bűneink a büntetés alól, és átadjuk neki az életünket. És ott mennyit meg kicsit megérthetek, hogy semmi szomorúság nincsen, nincsen betegség, nincsen halál, hanem örök boldogság, ami a Földön soha nem lesz. És unalmasra lesz, az biztos. Szóval ott nem lesznek már korlátai. Vagy nem tudom, gyönyörű lehet, várom már. És most végül imádkozni fogunk, és kérlek titeket, hogy a... Ja, jó. van egy kis videó még, amit szeretnék nektek levetíteni. Ez arról szól, hogy hogyan kerülhetünk a mennybe, hogy Isten nem várja azt, hogy jókat tegyünk, hogy tényleg önként próbáljuk tökéletesek lenni, hiszen képzel mindenki bűnös, hanem csak is az szerint, hogy a kegyelem volt. Tehát a legbűnösebb ember is, mint az a keresztán volt, aki tényleg megérdemelte a büntetést, ő is megtérhetett. És ez is kicsit hasonló lesz. Igen, ez itt tök jól bemutatja azt, hogy Isten hogy van belőle, szóval, hogy meg nem tudjuk megváltani magunkat, hiába teszünk bármennyi jó dolgot, mint hogy az a néger csávos tette. Hogyha nem adjuk át az életünket, és nem Isten erejéből akarjuk ezeket tenni, hanem saját erőből, akkor ez nem fog sikerülni. És ahogy láttatok a végén, hogy így a bűneit a jelképező aktát, azt csak így eldobta. És ahogy Isten is így tekint a bűneikre, miután egyszer bocsánatot kérünk érte. És eldobja, és meg sem emlékezik többé róla, elfelejti. És tényleg ez egy fantasztikus ajándék, amit csak el kell fogadni. Úgyhogy most szeretnék nektek egy ilyen lehetőséget adni, persze várjátok van erre lehetőségetek, hogy ezt az ajándékot így átfogadjátok. Egy egyszerű imádságot fogok elmondani, először még csak így elmondom, hogy mi ez az imádság, és utána másodszor pedig lassabban fogom elmondani, hogy ti is tudjátok magatokba utána mondani, hogyha szeretnétek tényleg szeretnétek bocsánatot kérni ezek a bűneitekért, és szeretnétek megköszönni azt, hogy milyen ajándékot vállaltatok Jézus. Úgyhogy, és fontos, hogy ezt szívből mondjuk, mert Isten a szívünket nézi, és belőle. És tényleg, hogyha ezért hálásak vagytok, és szeretnétek átadni életeket Istennek, akkor majd mondjátok másodszor utána a szívenségok magatokban, jó? De most kérlek, hogy hagyjatok meg fejeteket, és így és imádkozzunk. Drága Jézusom, köszönöm neked, hogy meghaltál értem a kereszten. Bocsáss meg nekem a bűneimet. Köszönöm, hogy te feltámadtál, és ma is élsz. Szeretném neked átadni az életem. Úgyhogy, ha ez a ti szívetek vágya, hogy ezt tegyétek, akkor kérlek, hogy mondjátok utánam magatokban. Drága Jézus, köszönöm neked, hogy meghaltál értem a kereszten. Köszönöm, hogy vállaltad értem ezt a szörnyű szenvedést. Bocsáss meg nekem bűneimért, amiket elkövettem. Köszönöm, hogy te feltámadtál, és ma is élsz, és uralkodsz. És szeretném neked átadni az életem. Ámen. És kérlek, hogy most tartsanak be a fejedeket, és bőcsukod a szemeteket, és szeretném megkérdezni, hogy ki az, aki elmond, és kérdezzük, hogy adjak fel a kezét, jó? De a fejeteket hagyjatok le, és kérlek, hogy emeljétek fel a kezeteket. Köszönöm szépen, hogy ezt elmondtátok. És kérlek titeket, most már felnézhettek, hogy akik így elmondtátok ezt az imádságot, és komolyan gondoltatok, hogy keressétek meg a csoportvezetőtöket, és mondjátok el neki el, és nem is fogják a többiek tudni, csak így belebeszéltek, és így kicsit beszélgetünk veletek, hogy mi is ez a döntés, és hogy megérkeztetek el, meg ilyesmi. Úgyhogy kérlek titeket, hogy keressétek, jó? Tulajdonítokat, és nem egyesével beszélni, ahogy szeretnétek, jó? Keressétek volna majd délután, például lesz bőven szabad idő. És tényleg, hogyha ezt így elmondtátok, átadtátok a kérdéseket Jézusnak, akkor az ő gyermekei vagytok örökre. És ez nem változik, ezből nem lehet kiszakítani. Ugyanúgy, mint ahogy, hogyha beleszülhetek egy családba, akkor az apátok örökké az apátok marad, és ugyanígy Isten is örökké az atyátok marad. Szóval fordultok hozzá bármikor, amikor ő nagyon szeretné, vagy amikor is bajotok van, és én nagyon szeretnék lehet, hogy foglalkoznak vele, és meg akarnak ismerni. Nem kell tőle félnetek, mert ő mindig veletek lesz. És ha egyszer meghaladod, akkor a legboldogabb helyre fogok kerülni. úgyhogy majd tényleg kerestek meg minket, vagyis a csoportvezetőiteket. És a mai igeves szeretném, hogy valaki felolvasná. Oké. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszer fiát adta, hogy az hívőben el ne lezzem, hanem örök élete legyen. Igen, az egész nap... Köszönöm. Ez az egész igeves így egy mondat igazából, mégis benne foglalja az egész dolgot, ami így a legfontosabb dolog a Bibliában. Szerintem ezt így értélek, hogy miről szól ez, hogy tényleg így eljött és meghalt, és ez van benne. Úgyhogy kérlek titeket, hogy ne csak a pontokért tanuljátok meg, hanem azért, mert ez egy nagyon jó rész, és szerintem így egész életekben ez így meghatározó lehet. Amúgy két pont fog járni most fejelkezni. És akkor köszönöm, és keresitek a szabadatőiteket. Még egy jött meg valamit mondani. Kettő. Ja, igen, kettő. Oké, na lehet menni. Ja, nem igaz, hogy...